महाभारत सभा पर्व एकोन सप्तति नमोध्याय। द्रौपदी का चेतावनी युक्त विलाप एवं भीष्म का वचन। द्रौपदी उवाच पुरस्तात् करणीयं मे न कृतं कार्यमुत्तरं विफलास्मि कृतानेन कर्षता बलिना बलात्। द्रौपदी बोली हाय मेरा जो कार्य सबसे पहले करने का था वह अभी तक नहीं हुआ, मुझे अब वह कार्य कर लेना चाहिए। इस बलवान दुरात्मा दुशासन ने मुझे बलपूर्वक घसीट कर व्याकुल कर दिया है। अभिवादम करोमि साम कुरुणाम कुरु संसदे न मे स्यादपराधोऽयम् यदिदं न कृतं मया। कौरवों की सभा में मैं समस्त कुरुवंशी महात्माओं को प्रणाम करती हूँ। मैंने घबराहट के कारण पहले प्रणाम नहीं किया, अतः यह मेरा अपराध न माना जाए। वै सम्पानुवाच सातेन च समाधूता दुखेन च तपस्विने पतिता विललापेदं सभायाम् अतथोचिता। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय दुशासन के बार बार खींचने से तपस्विनी द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस सभा में अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। वह जिस दुर्वस्था में पड़ी थी उसके योग्य कदापि न थी। द्रौपदी वाच स्वयंवरे जास्मे नृपे दृष्टा रंगे समागतैः न दृष्ट पूर्वा चान्यत्र साहमद्य सभां गता। द्रौपदी ने कहा, हाँ मैं स्वयंवर के समय सभा में आई थी और उस समय रंगभूमि में पधारे हुए राजाओं ने मुझे देखा था। उसके सिवा अन्य अवसरों पर कहीं भी आज से पहले किसी ने मुझे नहीं देखा। वही मैं आज सभा में बलपूर्वक लाई गई हूँ। याम न वायुर्न चादित्यो दृष्टवन्तौ पुरा गृहे साहमद्य सभा मध्ये दृश्यास्मे जनसंसदे। पहले राजभवन में रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य भी नहीं देख पाते थे, वही मैं आज इस सभा के भीतर महान जन समुदाय में आकर सबके नेत्रों की लक्ष्य बन गई हूँ। याम नमृष्यन्ति वा तेन स्पृश्यमानां गृहे पुराम स्पृश्यमानां सहन्तेद्य पांडवास्तां दुरात्मनां। पहले अपने महल में रहते समय जिसका वायु द्वारा स्पर्श भी पांडवों को सहन नहीं होता था, उसी द्रौपदी का यह दुरात्मा दुशासन भरी सभा में स्पर्श कर रहा है, तो भी आज ये पांडु कुमार सह रहे हैं। मृष्यन्ते कुरुवश्चे मे मन्ये कालस्य पर्ययम् स्नुषां दुहितरं चैवं क्लिश्यमानां मनर्हतिम्। मैं कुरुकुल की पुत्रवधू एवं पुत्री तुल्य हूँ, सताए जाने के योग्य नहीं हूँ। फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा है और ये समस्त कुरुवंशी इसे सहन करते हैं। मैं समझती हूँ बड़ा विपरीत समय आ गया है। किं मतः कृपयं भूयो यदहं स्त्री सती शुभां सभा मध्यम विगाहेद्य क्व नु धर्मो महेक्षिताम्। इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ जैसी शुभ कर्म परायणा सती साध्वी स्त्री भरी सभा में विवश करके लाई गई है। आज राजाओं का धर्म कहाँ चला गया। धर्म्यां श्रियं सभां पूर्वे न नयन्तेति न श्रुतं न नष्ट कौरवे येषु पूर्वो धर्म सनातनः। मैंने सुना है पहले लोग धर्म परायणा स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म नष्ट हो गया है। कथम हि भार्या पाण्डूनां पार्षदस्य स्वशासते वासुदेवस्य च सखे पार्थिवानां सभायाम्। अन्यथा मैं पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की सुशीला बहन और भगवान श्री कृष्ण की सखी होकर राजाओं की इस सभा में कैसे लाई जा सकती थी। तामिमां धर्मराजस्य भार्यां सदिशवर्णजां ब्रूतदासी मदासिं वा तत्करिष्यामि कौरवाः। कौरवों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मपत्नी तथा उनके समान वर्ण की कन्या हूँ। आप लोग बतावें मैं दासी हूँ या अदासी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अयम माम सुदृढ़ क्षुद्र कौरवाणाम यशोहर कृष्णातिनाहम तत्सोढ़ तिरम सक्षामि कौरवा। कुरुवंशी क्षत्रियों, यह कुरुकुल की कीर्ति में कलंक लगाने वाला नीच दुशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मैं इस क्लेश को देर तक नहीं सह सकूंगी। जिताम वाप्य जिताम वाप्य मन्यध्वम माम यथा नृपाः तथा प्रत्युक्त मेक्षावे तत्करिष्यामि कौरवाः। कुरुवंशियों, आप क्या मानते हैं, मैं जीती गई हूँ या नहीं? मैं आपके मुंह से इसका ठीक ठीक उत्तर सुनना चाहती हूँ, फिर उसी के अनुसार कार्य करूँगी। विष्णुवाच उक्तवानस्मि कल्याणे धर्मस्य परमागते लोकेन शक्यते गातुम् अपि विज्ञैर्महात्मभिः। विष्णु जी ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, लोक में विज्ञ महात्मा भी उसे ठीक ठीक नहीं जान सकते। बलवांश्च यथा धर्मं लोके पश्यति पुरुषः सधर्मो धर्मवेलायां भवत्यभिहत परः। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के समय लोग उसी को धर्म मान लेते हैं, और बलहीन पुरुष जो धर्म बतलाता है वह बलवान पुरुष के बताए धर्म से दब जाता है। अतः उस समय कर्ण और दुर्योधन का बताया हुआ धर्म ही सर्वोपरि हो रहा है। न विवेक्तुं चते प्रश्नम एवं शक्नो विनिश्चयात् सूक्ष्मत्वात् गहनत्वाच्च कार्यस्यास्य च गौरवात्। मैं तो धर्म का स्वरूप सूक्ष्म और गहन होने के कारण तथा इस धर्म निर्णय के कार्य के अत्यंत गुरुतर होने से तुम्हारे इस प्रश्न का निश्चित रूप से यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। नूनमन्तकुलस्यायं भविता नाचिरादिव तथा हि कुरुव सर्वे लोभमोह परायणाः। अवश्य ही बहुत शीघ्र इस कुल का नाश होने वाला है, क्योंकि समस्त कौरव लोभ और मोह के वशीभूत हो गए हैं। कुले सुजाता कल्याणी व्यसनहिराहता मृतम कुले सुजाता कल्याणी व्यसनहिराहता भृशम धर्मान मार्गान न त्यवन्ते ये साम नास्त्वं वधूषिता। कल्याणी, तुम जिनकी पत्नी हो वे पांडव हमारे उत्तम कुल में उत्पन्न है और भारी से भारी संकट में पड़कर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। उपपन्नम च पांचाले तवेदम वृत्तमिदृशम यत्कृत्रिमम अपि संप्राप्ता धर्ममेवान्वेक्षसे। पांचाल राजकुमारी, तुम्हारा यह आचार व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि भारी संकट में पड़कर भी तुम धर्म की ओर ही देख रही हो। एते द्रोणादेश्चैव वृद्धा धर्मविदो जनाः शून्य शरीरे तिष्ठन्ति गता सव इवानताः। युधिष्ठिरस्तु प्रश्नेऽस्मिन् प्रमाणमिति मतिः अजितां वा जितां वेति स्वयं व्याहरतुमर्हति। ये द्रोणाचार्य आदि वृद्ध एवं धर्मज्ञ पुरुष भी सिर लटकाए शून्य शरीर से इस प्रकार बैठे हैं मानो निष्प्राण हो गए हों। मेरी राय यह है कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति है। तुम जीती गई हो या नहीं, यह बात स्वयं इन्हें बतलानी चाहिए। इति श्री महाभारत सभा परवणि द्यूत परवणि भीष्मवाक्ये एकोनसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीष्मवाक्य विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ।